tradicijoje ilgą laiką buvo naudojama švietimo epocha, bet švietimas, na vis tiek, išeina, kad čia švietimo sistema liečia, apšvieta įsitvirtino nuo 20. Gerai ir visiškai logiška. Jeigu su apšvietos pradžia viskas tarsi yra aišku, filosofai, jie ten greičiau filosofuotojai, tokie salonų pokalbių diskurso ir enciklopedistais prancūzų, na, su Volteru, su Monteskiu, kurį pas mus atkakliai Monteskija vadina, su Ruso, na, Vokietijai su Gete, pas mūsų edukacinės komisijos veikla. Na, kiekvienoje Europos šaly galima aptikti, kad kažkas vyko tokio. Juo labiau, kad pakeitė taip, kad galų gale ta tvarka buvo pakeista ir socialinė, ir luominė. Na, didžioji Prancūzijos revoliucija, kurį senojo režimo, vadinamo ancien režimo, tvarka ir sugriovė. Pradžia daugiau mažiau aišku. 18 amžiaus, 10-metis pradžia. Kada baigėsi? Tiesa, pradžia prieš baroką, prieš rokoko stilių, prieš gal galima ir taip įvardinti. Nes iš tiesų apšvieta atneša ir naują architektūros, dailės, dizaino, rūbų netgi stilių, na, kurį daugiau mažiau galima įvardinti. Skirtingai nei barokas, vėl grįžtama prie renesanso, o savo ruoštų tai reiškia grįžimas prie ir ne šiaip antikos, bet, sakykime, tokios daugiau romėniškos Romos imperijos ar vėlyvos respublikos laikų. Ir čia tikrai neatsitiktinumas, kad Prancūzijos revoliucijos tribūnais ir kuo tik tai nevadino, ir veikėjų, kurių vardai grachai, nežaidė jie Romos imperiją, bet orientavus. Ypač tą vėlyvą respubliką ir ankstyvą imperiją. Na ir, kaip žinote, Napoleono įsitvirtinas galų gale tokiam prasidėjo dar ir empyro stilius labai 19 amžiaus ir ne tik Prancūzijoje išplito jis po visą Europą. Taip, jeigu barokas, tai daugiau vis tik tai itališkos kultūros, ispaniškos, tik tai antroji pusė prancūzų kultūros dominavimo Europai, na ir galima sakyti, nemažam pasaulio daly laikotarpis, tai apšvieta, Prancūzija, prancūzų kalba, prancūzų literatūra, prancūzų mokslas. Bet visa tai tik tai iki 19 amžiaus antros pusės. Industrinė revoliucija galų gale pakeitusi ir visuomenė, pakeičia ir tas tendencijas, ir didžiausia pasaulio valstybė visom prasmėm ir plotu, ir gyventojų skaičium, Anglija jį vis labiau ir labiau įsitvirtino. Jeigu tie visi revoliucionieriai ir švietėjai, jie visi buvo anglo. Kaip turi būti tvarkoma valstybė, konstitucija, parlamento teisės didelės ir panašiai. Vėliau nuo politinio aplinkybių tai sustiprėdavo vienur, tai susilpnėdavo, bet 19 amžiaus pabaigoje ir dominionai su savo ekonominė gale, na ir pamažu besiformuojantis Jungtinės Amerikos valstijos, jos ima vis prancūzų įtaką. Ir ne tik ten kažkokia tokia mokslinė ar aukštosios literatūros angliškas toks truputį puritoniškas moralės elementai, na, Viktorijos laikų, sakykim, taip, ima kopijuoti. Palaikio leidimo būdai, futbolas ne futbolas, bet Bet kažkas iš to, na, ir anglų literatūra galų gale atsiranda tokia populiari visam pasaulyje. Tai šitos tendencijos buvo. Tiesa, buvo į Prancūziją, tai kokia ten anglų kalbos mokytoja, kad Lietuvoje susirasti, tai man regis buvo gana didelis iššūkis. Gimnazijos nemokė, o privačiai, na, koks ten atplaukęs. Na, šiaip sau. Susipažinti ar teatro buvo, bet buvo per Prancūziją, per Lenkiją, per Vokietiją arba per Rusiją. Tiesioginiai kontaktai, jie daugiau mažiau migracijos tik tai lygmenį. Gerai, apšvieta. Kada pabaiga, pasakyti neįmanoma, nes kaip stiliui, nuo antro dešimtmečio romantikų judėjimas su visom savo ten romantizmui būdingom savybėm. Mistika, vietoj antikos sekimų ir pasiekimų grįžimas į liaudės, į folklorą, į tokią archaiką, chtonišką kultūrą. Na, atsigrėžimas į valstiečius, bet atsigrėžimas ne kaip į dresūros objektą, o kaip ar vietos dvasios, ar žemės dvasios sargus. Lietuvoje romantizmas, na, Mickevičiaus ir, na, sakykime taip, lenkiškai rašančių. Iki tikrų lietuvių romantikų, tai 19 amžiaus pabaiga. Krėvė, be jokios abejonės, Vincas Krėvė, vienas didžiausių Lietuvos romantikų. Taip, atitinka jo kūryba visus tuos kanonus, kurie atitiktų ir Adomo Mickevičiaus. Bet nepaisant to romantizmo tos įtakos, jeigu žiūrėti bendrąją prasme, iki modernizmo atsiradimo vis tik tai ir Europa ir pasaulis gyvena apšvietos epochos. Jeigu ne pačiojoje, nes prasidėjo ir jau Napoleonai valdant. Jos prieigos ir tikslai išsilaikė gerokai ilgiau, na, turbūt iki 19 amžiaus 7-8 dešimtmečio, iki to, ką dabar ir vardintume modernizmo. Net ne vieno tokio modernizmo, o modernistinių srovių gimimą. Visuomenė apšvietos epochos, kaip buvo daugiau mažiau luomenė, taip ir liko, nepaisant to, kad kaip Prancūzijoje luomus panaikino, bet niekas nepanaikino turtinių skirtumų. Napoleonas ir titulus gražina, tiesa, tie titulai daugiau tokie garbės buvo. Kelios ypatingos prasmės. Ir 14 metų. Na, vis tiek, kur jau ten kabę restauravo, ten, kur buvo pasiekusi Napoleono kariuomenė ir vesta prancūziška tvarka, baudžiavų nebeliko, luomai stipriai susilpnėjo, visur vienokie ar kitokie parlamentai atsirado ir net pačioj Prancūzijoje, kur su ginklu tiesiog Napoleoną iš... Jiem, na, caras Aleksandras tiesiog privertė, kad... Konstitucinė monarchija turi būti ne absolutizmas, ne grįžimas, ne Liudvikų 16 ir 15. Apšvieta taip save prieš pastatą dėl to, kad bando grįžti prie paprastumo kartais, tai yra romėniškų respublikinių vertybių. Sofų, na, ir stoiko pradininkas Zenonas Atėnuose gyvenęs filosofas, bet romėnų atsirado tokie kaip Ciceronas ar Seneka, na, jų populiarus, jie daug dėmesio skyrė ir save, ir skirė. religiją ir visokius prietarus. Na, žodžiu, labai tiko apšvietos veikėjams. Na ir jų idealas, ko gero, ne Roma, tokia dar ne helenistinė, bet antika. Paprasta ta tokia antika, polio antika. Na, Atėnai turbūt, arba Atėnai ir Sparta. Galų gale tai net gaudavo ir materialinį pavidalą. Berlynusitėtan unden linden, na, taigi ten ir bandė. Po metu, kad būtų ir Sparta. Kaip tai gavosi biblioteką. Gvardijos, po to universitetas, šalia arsenalas, kur ginklai sudėti, po to teatras, šalia jo ten pėstininkų kareivinės. Na, panašiai. Na, dievas žino, na, bet tos abejonės, kur priežiamas, bet ir tuo pačiu su tam tikru moksliniu ar kultūriniu bagažu. Ne šiaip savo vien tik plėšikai ar karininkai ir samdyti kareiviai. Šveta genetinai nusiteikusi prie ypač gana sustabarėjusios, reikia pripažinti, religinės formas, kokiam buvo virtusi ir kalvinistų, ir literonų, ir ypač katalikų bažnyčia. Jie visus tas apeigas ir religingumą institucinį vertino kaip prietarus. Ir čia aišku, kad galima kalbėti, bet visgi 18 amžiaus pradžios ir atseit amplėjai Anglijoje laisvųjų masonų organizacija, frank masonai, kurie išplinta po Europą gana greitai ir pirmieji lietuviai, irgi masonai, jau 7-am demokracijos dalyviai atsidūrė politinė emigracija Europoje. Netgi toks mūsų čia Münchhausenas, kaip panė Kochanko Radvila, jisai ir jo aplinka, jie frank masonai apeigų, o didžiųjų rytų, tai yra Prancūzijos. Kadangi nemaža dalis tų didžiųjų rytų masonų dalyvavo labai aktyviai Prancūzijos revoliucijoje, reakcionierių ten imta skelbti, kad masonų sąmokslai, jie čia viską greuna, jie ten viską nori sunaikinti. Na, matyt, perlenkimas buvo. Labai sėkmingai tie masonai vieni kitus revoliucijos metu naikino ir jokių tenai visą apimančių sąmokslų savo labai matomai ir nesukūrė. Bet reikėtų prie antikos labai masonų idėjų. Na, masonų mistika gal nelyskime, bet sakykime, idėja yra tokia, kad dievas su architektas yra vienas. Visos religijos tą dievą tik tai skirtingais pavidalais garbina, dėl to, na, masonų ateistai negalėjo būti, turėjo būti tikinti žmogus. Ne taip ir svarbu. Tokia atsirado vidinė tolerancija. Toliau, masonų užduotis buvo to laukinio akmens apdirbimas. Dabar tos laukinius akmenis apdirbinėja ar šiaip ko užsiminėja, bet keitimasis, jo tobulėjimas. Liekant visokius ritualus, apmąstymą, sudėtingą simboliką, kurį kartais ir pasireikšdavo ar ten miesto planuose, ezoterinė architektūra Europoje ir net Amerikoje. Masonų su jų visom mistikom, bet kad luomai neegzistuoja, tokios pat. Na, nors moterų nelabai, bet galų gale ypač frank masonai susitaikė, kad gali būti ir tik tai atskiros ložės, va moterį savo, vyrai savo, kad nekiltų. tampa įtarimu. Vidinė tvarka rinkimai, kasmetiniai visų pareigūnų ložės, na ir taip toliau. Bet svarbiausia vis tik buvo va, tas va, tolerancija. Vidinį augimą saviugdą tokia visą gyvenimą ir be jokios abejonės apie mėgo tai įvardinti. Ta kova prieš prietarus, aišku, ypač revoliucijų metu, tai peraugdavo į kovą prieš tiesiog prieš bažnyčią. Bažnyčia bebūtų. Na ir masonus įmama persekioti ir 1822 metais uždraučia. Na, Lietuvoje, kaip Rusijos imperijos daly, dar Jekaterina II jos įpėdinis masonas buvo ir jį nuvertęs, tai gal ne jis, bet sakykime taip, pats Pavlo I užmušimo ir Aleksandras I masonas priklausęs masonų organizacijom, tai tas šiaip taip, veikė Uololiojo Lietuvio vietinė didžiųjų rytų provincija, Garlyvo Litvin. Na ir ko ne kiekvienam pavietė buvo po savo masonų ložę. Uždarius masonus daug į revoliucinį veikimą ir tą patriotinę draugiją, kuri 31 metų sukilimą surengė, tai pagrindinė Frank masonai. Vėliau veikla nutrūksta, atsigavo tautinio atgimimo antros bangos kai kurie mūsų Miška, ten Mykolas Leževičius ar ten Vladas Stankevičius, jie vadinama politiniai Rusijos imperijoje besikuriančių ložių ir turbūt jų menka daugiau orientacijos, o paprasčiausia ideologija. Na, jeigu kairiųjų pažiūrų, na, tai vienoks demokratas, tai taip ir elgiesi, o ne ten pagal kokio jodimus. Tolerancija religinė ir luopo ir kita. Reiškia emancipacija, reiškia dėmesio atkreipimą į visokias mažumas, socialinės, tautinės, religinės, žodžiu, pradedama mąstyti tokiom kategorijom kaip tauta, kaip vienas ir kalbos bei istorijos, na, folklorinės praeities dalykų beveik nebuvo. Tiesa, labai greit paaiškėjo, kad tai gana geras rimtas ideologinis užtaisas. Jeigu tu negali žmonių pamaitinti, tai gali bent jų paskelbti, kad jūs ir seserius turite kovoti prieš priešus. Pirmiausia, tą panaudojo prancūzų revoliucijos metu. Būtent revoliucinių karų metu, kuomet milžiniškos kariuomenės po kelis šimtus tūkstančių saturacijos mechanizmas, ko gero pirmą. Na, gal ten Romos imperijoje legionieriai, kad visus kareivius, na, ne tai, kad per jėgą, bet liepia ir verčia mokytis, išmokti abecelę, būti raštingam. Ir tie visi Napoleono atsišaukimai ir jo ten tie kariuomenių biuleteniai, karininkai, dėl ko ir kur jie žygiuoja, eiliniam kareiviam, kareivis turi suprasti. Jis šit nebūtinai skaityti. Paima į kariuomenį ir apmoka. Taip va, apmokyti, kuriem tarnyba, kova ir toks raštingumas ir dar pajamos, nes algas Prancūzijos kariuomenė. Jie ne samdiniai, bet jiem algas moka ir algas karininkų, imperijos karininkų, kur atrodo. Na, jeigu tik gerai pasirodo, gali ir maršalu tapti. Visko ten visokių nuotykių buvo. Gerai, veikia. Gimsta toks reiškinys kaip šovinizmas. Na, dėdulė buvo farso personažas, kuris Prancą Vantų ir, ir Napoleonas dievas ir prancūzai prancūzai juokiasi, bet, bet realizmas loginis prancūzijos greitai ir kitur tas pats darosi. Na, Jungtinėse Amerikos valstijose kokia ten tauta gali. Washingtonas, Franklinas sukuria, beje, irgi aukšto rango masonai, sukuria iš 13 kolonijų naują tautą. Amerikiečiai, nors šiaip tai ten kokio Maryland nekentė, na, gal šiaurės ir pietų buvo ir gyvenimas liuras dėl, dėl vergovės ar nepanaikinimą. Matyti. Masis ir valstiečius radaus Lietuvos, tai čia Lietuvos sekėjus šaukimą išplatina po parapijas, kad perskaitytų ir kągi ten Pauliaus laiško ištrauka, kad nebėra nei žydo, nei mužiko, nei pono bajoro. Na, visi yra broliai. Luomo lygybės kelbė. Toliau kreipėsi valstiečius, kad jie partizaninį karą kariautų prieš rusus. Mes pergalę, tai visi, kurie kariaus, ten niekad iki tol į galvą niekam nebuvo atėję, kad tuos valstiečius galima tokio. Valstietis turi dirbti ir mokesčius mokėti, o ne partizaninius karus kariauti. Na taip, rusų karinė mašina sutraiškia čia tos mūsų jakobinus, na, jie orientavosi iš tiesų į revoliucionierius. Tokie kaip jau, kad reiktų Lietuvoje kokio čia 20 tūkstančių galvų nukirsti ir tada būtų teisingai. Na, kaip bebūtų viena, kad taip tas vyko. Vyko ir anksčiau. Pavlovo Respublika, prie Vilniaus, kuris pabandyti ar valstiečiai publikoniškai gyventi. Paaiškėjo, kad tas Pavlovo Respublika gali gyventi. Patys teisė, patys pagal konstituciją gyvena, patys ginkluotis. Beje, rusam ir priešinosi. Pavlovos Respublika buvo sunaikinta. Bendrai reiktų pasakyti, esansas į Lietuvą ateina, kada čia kokia viduramžių kultūra, tai jeigu ne šimtmečiai, tai dešimtmečiai. Na, barokas gana greitai, taip sakant, per vieną, na, pasiekia Lietuvą. Tai apšvietos atveju viskas vyksta beveik vienu metu, kas Prancūzijoje, tas ir Lietuvoje. Periodika. Nuo 17 amžiaus imama periodiškai leisti, na, iš pradžių tai tiesiog lapas atspausdinamas ten su naujienom ir ančių ir žasų karas, čia Niunbergė labai mėgo tokius ten, keulė gimė Lietuvoje su žmogaus veidu, iš tiesų tokia naujiena buvo, būtinai reikėjo visą Europai pranešti. Dar ten kartais galėjo ir va mūšis čia toks ar anoks, Steponas Bataras Polocką užėmė ten, na, visus tuos tokius spausdinius, juos pigiai pardavinėjo už menkiausią varinę monetėlę, gazetą vadinamą, na tai pritapo gazetos, arba vėliau laikraštis lietuviškas, tai čia vertybys iš vokiečių kalbos, Merkurija. Na tai taip, Lietuvoje pirmas Lietuvos laikraštis, įmamas leisti 17 amžiaus 7. Na ir ėjo. Taip, ta spauda ten tokia buvo. Turgaus kainos, kažkas iš karalių gyvenimo ir orus labai orus mėgo spėlioti. Kažkokia prielaida. Pernai sausio pirmą dieną, sakykime, snygo, tai ir šįmet būtinai snigs. Na, nebūtinai tai buvo, bet prognozavo, aiškino. Greitai laikrašiai atlikti masinę švietėjo vaidmenį. ūkio klausimam didelis dėmesys skiriamas, ten kaip tabaką auginti, kaip ir kaip toliau. Iki pramoginės spaudos dar užtruko, bet taip jau 19 amžiaus pradžioje jau atsiranda ir tokia. Ir noriai leidžiami su literatūros kūriniais, tiesą sakant, kalendorius, tai ten 10%, o visa kita, tai ūkio patarimai arba eilėraščiai ir visokia tokia. Išleidžia, spėjo net Napoleoną 12 metais, irgi kalendorių tokį literatūrinį almanachą, sakyčiau, išspausdinti be rusų cenzūras. Turbūt keistai atrodo, bet mesmerizmui skirtą leidinį, na, hipnozės ir gydymą magnetais, visokiais magnetiniais strypais mėgėjam skirtą. Galų gale vedamos Šibrukova arba satyrinis leidinys irgi Vilniuje spausdinamas. Žodžiu, kalba, pirmieji laikrašiai pasirodo ne didžioji Lietuvoje, mažoji Lietuvoje. To pirmo laikrašio jisai ir neišliko. Nusidavimai Dievo karalystės. Antro, man regis, irgi nekažin kelios pasiplatinimą tarp žydų ir pagonių, religinio pobūdžio apie misionierišką veiklą, bet vis tik, kai faktas ir lietuviška periodika. Vėliau su tą periodika, nei šiaip, nei taip, nes, na, gal ir galima periodiką vadinti naivyną, bet taip sunkiai. Tikra periodika, draudimą ir taip su Basanavičium, Kudirka ir visų pogrindžių. Apšvietos buvo švietimo sistemos iš tiesų nacionalizavimas, perėmimas iš ordino, edukacinė komisija, kuri ir perima gimnazijas, universitetą ir mokyklas. Liečia įsiausi švietimo ministeriją pirmą kartą. Nes iki tol tai nei kam rūpėjo, nei kas to užsiminėjo. Čiagi sukuria. Taip galima žiūrėti tuos tenai pabaigos švietėjus, kaip nelabai kokį gerą darbą lietuvių tautai dirba. Pagdami prancūzų sugalvojo, kad reikia iš tų atskirų etnosų, mažosios, didžiosios Lenkijos, Mazūrijos, Gudijos, iš Rusėnų, iš Lietuvių ir Žemaičių padaryti Lenkų tautą. Tai, na, per valstybinę valstybės kontroliuojamas mokyklas. Na, tą ir dar. Persekiojimo ar kažkokio gėdos lentelių kabinimo, kad aš kalbėjau lietuviškai, kaip Rusijai, kad tiesiog, jeigu mokykla, tai tik rusiška, jokių ten lietuviai. Tai vis tik tai buvo stengiamasi ne be lotynų kalbą, ar kokia, o lenkų ir dar kartą lenkų. Ir iš tiesų ta mūsų publika tiek su universitetus. Toliau universitetas ima veikti kaip universitetas, o ne akademija. Nes iki tol tai tik tai realiai teologus ruošė. Nei teisininkų, nei medikų nebuvo. Nu, tas klasikinė mokslinė komisija. Taip atsiranda ir medikai, ir astronomai, ir fizikai, ir biologai, ko tik egzistuoja kaip rimtas edukacinis centras. Su atvirumu visuomenė, nes na, jau nebe vienuolių valdomas, tai kodėl jis čia turėtų būti uždaras, kaip vyro pirtis. Kam tik tai nori paskaitas klausimas. Bendra profesorių veikla pasidaro už universiteto sienų, kartais dar ir reikšmingesnė negu kad tektagi mūsų ten būtent ir darbuojasi. Taip, na, nutiko Prancūzijoje, sakykim, bretonam, jeigu bretonai nieko bet net nepanašiai. Ir koks ten jų tas lygis ir kodėl jis toks? Na, todėl, kad universiteto, nei aukštųjų mokyklų, taip ir liko žvejų, kaimiečių ir pamaldžių parapijonių kalbos. Taip, tai Normandijos gyventojais tą patį galima pasakyti. Tiesa, ten kultūrinių daugiau gal Skandinavijos ar Britų pasaulyje priklausė. Ne, nesusikūrė, su Bernosas toks ir liko, bet liko be ypatingų kultūrinės savarankiškos raidos perspektyvų. Na, panašiai ir Ispanija, Italijoje irgi tokių nuotykių yra nutikę. Su Bernosais, kaip sakytim, su Mazūrais tais pačiais ir Slovakijos. Labai sunku prognozuoti, kas ten būtų. Greičiausiai nelabai, nes jeigu pažiūrėtume, nutiko kultūrinis eksperimentas. Lietuvos valdė tiesiogiai Rusija, o už Nemunę atsidūrė Lenkijos karalystė. Na, iš pradžių Varšuvos kunigaikštystės, o vėliau Lenkijos karalystės, kuri taip Rusijos 31 metų sukilimo su savo baudžiava, su sistema nepriklausoma nuo Sankt Peterburgo. Na, tvarkėsi ir ką ten tie lietuviai užnemunį nutautėjo, sulenkėjo. Buvo ta etninė riba 18 amžiaus pabaigoje, ten ir liko Suvalkų ir Seinių apylinkėse. Aure, tai ten sulenkėjais nebūtinai ta tokia prieinama švietimo sistema vedė į polonizaciją visiškai ir aklą. O tada pažiūrėkime rytų Lietuvoje. Va tenai pagrindinis sulenkėjimo procesas ir vyko. Tie mūsų rytų Lietuvos lenkai garsieji, kurie lenkai moka jie, bet jie ištarti nesugeba. Jie gedzukuoja visi. Arba kaip dzūkai kalba, ir rytų aukštaičiai, buvę elementariai, pietričio aukštaičiai. Tenai, kur jokios švietimo sistemos nebuvo, jokių nei parapinių, nei valdinių mokyklų, tai ten polonizacija per dvarus ir bažnyčia vyko taip laimė, taip sakant, kad laiku ir sustojo. Gerai. Atrodytų visai neblogai. Valstybinė edukacija. Na, per kariuomenę, kadangi čia ta mūsų amžina, tai gal jį, kaip Prancūzijoje, tikrai ne visų 100 000 savo vaidino. Bet va, edukacinė komisija su gimnazijom, su kolegijom, su pradinėm mokyklom jį vaidino. Ir galėjo suvaidinti labai rimtą vaidmenį, jeigu ne iškariavimas. Užkliuvo. Trečiam dešimtmetį ėmė ir Vilniaus universitetą sunaikino. Tuo metu Rusijoje buvo daugiau mažiau tik tai trys universitetai. Kijeve, Sankt Peterburge ir tas Varšuvoje vėliau penktas. Na, vėliau atsirado ir Charkove. Ai, tiesa, dar Tartu jo ir rusiškai Jurjevo universitetas buvo. Tai ant vienos rankos pirštos galima suskaičiuoti, kur universitetą ir vieną iš tų pirštų nukerti. Nebus Vilniuje ir Lietuvoje universiteto. Kai nebus, kai jis persiokia, kol baigėsi, kad galutinai sunaikina, net ir ketvirtamti, tai taip šita edukacinė sistema veikti nustoja. Nors perspektyvos buvo didelės, bet tarptautinės ar istorinės aplinkybės buvo tokios, kad pribaigė. Barokė meno rušių pačios svarbiausios buvo teatras ir architektūra ir bažnyčių. Epochoje į pirmą vietą. Architektūra niekur nedingo, jie taip stato, seka antikos pavyzdžiais, bet pereina didelių, jeigu ne ištiso miesto, tai kvartalų, kompleksų architektūrinių, na, sakykime taip, prie kažko panašesnio į šiuolaikinę architektūrą. Aš prie tos epochos laiku atsiranda. Dailė žiūrima kamalą, jie būtent tuo pasiekė jau tokias aukštumas, kad vėliau niekas ko gero ir nepralenkė nei skulptūrai, nei dar kur. Dailė pasidaro panašesnė į šiuos laikus. Turiu omeny, kad atsiranda profesionalus dainininkai operos, profesionalus dailininkai, kurie ne tik kad išgyveno iš savo iš Švento Luko cechom ar gildijom ir be mecenatų paramos. Tiesiog iš savo kūrybos sugeba. Labai netgi gerai išgyveno, net ir didelės pajamas turi. Pirmos moteris dailininkės, pirmos moteris aktorės, kurios labai žinomas, labai mėgiamas. Na, tai ten kai kurios ta šoka permokamai su sakykim, taip veikėjos, bet yra ir dainininkių, kurios gastroliuoja vyrus iš senos moteris išstumia ir taip, ir mūsų ten Masalskio koks baletas atsiranda. Neturiu baleto organizavimą. Irgi važinėjančios ir nebe aristokratės, moteris kultorės pirmasis šio. Kaip sako, nieko neblogiau negu vyrai dirba. Kitaip tariant, atsiranda laisvės užsiemimas visuomeniai. Laisvėčiau buvo. Vargi tai atviras va, ir vyram, ir moterim, ir aristokratam, kai kuriais atvejais ir buvusiam vergam iš Papua Naujosios Gvinėjos išmokusiam. Bet didysis lūžis vis tik yra literatūra. Kaip ten teigiamai bežiūrėtų į dailę ir teatrą, į muziką, nes suvokiama, kad muzika yra universali, bet vėl gauna, tas pats jau barokė formavosi. Muzika universali kalba, nereikia žodžių. Ten gerai sukurti, gerai įsiklausyti, gerai atlikti, tai žmogus šiuolaikinio pramoginio muziką, kur ten paskutinius sąžinės ir smegenų. Tiek to. Svarbiausias iš visų meno rūšių, svarbiausia tampa literatūra. Ir konkrečiai proza. Romanas gimsta. Bet skaitytojas susitapatina su personažu. Ne, buvo galima susitapatina. Rolandų, Maurus daužančius. Čia, na, turbūt pirmas ir pavyzdinis, be jokios abejonės, buvo Jean-Jacques Rousseau su jo ten naujaja Eloiza ir kitais, kur kol kas dar daro aiškų romanas, arba tokių ką tik įvykusių įvykio aprašymas, bet rašo sakykime, ir tai nenuotikiu, nes tokių tai būtų nuo antikos laikų. Ne, čia pergyvenimai. Vidinėtinėsi su tuo personažu, tu jo jausmus pradedi jausti. Na, tiesą sakant, Rousseau savo ten tą išpažinti parašė savo biografiją apie jaunystę ir vaikystę. Biografija tai taip, ryšku. Ir pasidaro tai pajamos milžiniškos, visi skaito. Atsiranda ne vienas ir ne Dickensas ir Aleksandras Diuma pradeda spausdinti vadinamus apatiniai dalyje tokia juosta būdavo, kaip viską ten sumetam, testinis. Serialai, tai tokia kaip Trys muškietininkai, ar ten Davidas Copperfieldas, ar Pikviko nuotykiai, juose nelabai išlaiko ten pasakojimo testinumą ir ašokinėjimo, trokinėjimo, vis arba laikraščio apimtis, bet skaito taip, kad kaip niekada. Tiesa, ir raštingų žmonių skaičius didėja. Vis tik didėja. Ir pirma valstybė, kurioje daugiau kaip pusė gyventojų raštingi. Na, galbūt buvo Atėnuose kažkada, bet Atėnuose sunku pasakyti, ten ar moteris labai raštingos, ar vergai raštingi, ar na, patys piliečiai taip. Romos imperijoje irgi dar ieškojom galų gale surasti pilietį, kuris nemoka visiem. Buvo nei skaityti, nei rašyti. Tuo tarpu, taip, Europos nemokėjo. Na, tiesą sakant, paskutinėje, tai čia pirmoji visiška be raštas rašyti normaliai. Tai yra lysamusas Aleksandras Menšiko varytas, kuris tas tai vadės kaip paveikslėlį. Tai ten šiaip taip ten rašė, berašė, bet nuo to nei geriau, nei blogiau. Imperijoje nebuvo, nes jau veikia biurokratija arba nes gali vaikai, beprotis gali iš vis atskrido. Logos. Taip, tai iki to, ką dabar mes patys vardintume, buvo to visų pirma. You are currently the only person in this conference. Trokinė įrašas. Rašo lenkiškai. Bet jau 18 amžiaus pabaigoj, 19 pradžioj galima aptikti tai, kas... O šiaip jau tikras va, Lietuvos romanistas, tai Ignas Juzef, aišku, rašo apie pagonišką Lietuvą, rašo lenkiškai, tačiau jis savo karjeros pabaigoj rado lietuvį, kad išverstų jo pajaujos romaną į lietuvių kalbą. Jau jisai lietuviškai, galima sakyti, rašo. Dar nelabai sugebėdamas, bet stengiasi rašo. Ir tikrai anksčiau atsiranda lietuviški romanai, va tie verstiniai. Verčia apie Lietuvą tekstus, kuriuos parašo ar Sinkievičius, ar dar kas, negu kad Algimantas, ar ten Blūdas, ir Klaida, na jau tie romanistų pradininkai, 19 amžiaus pati pabaiga, 20 pradžia. Tiesa, reikia pripažinti, kad tokio visą apimančio kultūrą įtaką darančio ir netgi epochą nulemenčio lietuviško romano neatsirado. Mickevičius, aišku, labai gerai, bet jisai daugiau visai tapo tam tikrų pagrindų. Na ir lietuvių kalbą verčia, jį tik pradėjo knygas laikrašius spausdinti, iš karto Mickevičius, kur buvęs, kur nebuvęs, jo nedidelius eilėrašius, o kartais ir didelius, kaip Konrado Valenrodo, verčia ir spausdina, tinka Lietuvai. Bet tokių, kaip sakykim, Suomijai Kalevala 19, ar tai pačioj netgi Latvijai poema apie Lačplėsį, Lietuvoj nėra ir tokio kaip Getė, kuris su savo ten Faustu, bet ne tik Faustu ir kita kūryba, galima sakyti, Vokietijai modernia ir vokiečių tautai visą apimančiai pagrindus padeda. Lietuvoj truputį atsiliekame ir šlubuojame. Vėlgi aišku, kodėl atsiliekame. Jeigu apšvietos veikėjai, jie daugiau mažiau prieš baudžiavą arba užbaudžiavą, bet tokią, na, fabrikinę, ar kaip čia pasakęs, kuomet baudžiauninkas greičiau įrankis nei feodalinis ten luomas. Ir aišku, jie ten prieš veriškumus, prieš mušimus, prieš kitokius persekėjimus. Tai Rusijos imperija gražina luomų savoką į tokią būklę, kokios čia Lietuvoje, ko gero, nuo kokio Mindaugo laikų nebuvo. O gal ir niekada nebuvo. Visiškai kitokia visuomenė lipdo. Dvarininkyje, į kurią niekaip netelpa ta mūsų bajorija ir šlėkta. Jos tiesiog per daug, nes dauguma bajorų Lietuvoje nieko neturi. Na, daržą savo turi ir trobą viso labo. Bet jis bajoras, jisai, ohoho, ten, kardą turi. Jeigu negali įrodyti, tai tiesiog ten dešimtis tūkstančių iš bajorų buvo rusų išstumti. Rusija uždarinėjo miestas magdeburginis. Gali miestas būti tik tai, jeigu administracinis centras, jeigu ne, tai kai kur iš magdeburginių miestų, iš laisvų žmonių, baudžiauninkais visus paverčia ir atiduoda kokiam tai Jekaterinos antrosios meilužiai. Valstietija įbaudžiavinama ir įbaudžiavinama taip, kad nagi vadina iki Jekaterinos antrosios valdymo rap baudžiauninką, vergas, vergovė. Ir tikrai tai panašu, ten gali susidoroti su tuo baudžiauninku. Asmeninė baudžiava atsiranda, nes iki tol, na kokia čia ta baudžiava tokia, bet štai baudžiauninko pareigos dvarui priklausė nuo turimo žemės. Jeigu turi valaką, tai eini dvi dienas dvarą dirbti, vienas žmogus eina. Na jeigu turi pusę valako, na tai eina tik tai vieną dieną į savaitę. Nu, jeigu ketvirtį valako, dauguma ir taip, tai jau čia kaip ir te užtenka. Buvo kitų ten prievolių dvarai, kurios 14 dienų vadinama gvolto, kuomet, na, tokios kaip ir talkos, visi tada privalo eiti. Bjauriausia buvo, kad tie gvoltai arba mešlavežės, arba šienos suvežimas, arba šienavimas, savų valstiečiam darbų. Saulė greit nusileis ir lyg pradės, o tuosiais ten kas tikrų dvare dirbti. Na, buvo minusų švelniai tariant, tiesa, Lietuvoje baudžiava tokia grinesnė, Lietuvoje prasidėjo Žemaitija ir Vidurė Lietuva dažniausiai činčininkai. Ko tu čia į tą dvarą valkiasias, tu geriau metų gali sumokėti nustatytą sumą ir nesugalvosiu savo čia tais neiškiais darbais. Jo labiau, kad baudžiauninkų darbų, tai ten blogiau negu kolūkiečiai ar kokių kalinių darbas gulagė. Tik kad imitacija darbo, nieko daugiau. Tai gerai, truputį nekokia nelaimė, kuri apšvietos raidą Lietuvoje, na, iškreipė, nukreipė, o galų gale konservavo. Tai Rusijos imperijos, Kolaus pirmojo valdymo, kuris jau ten darė viską, kad tik tai Rusija kuo labiau skirtosi nuo Europos ir kuo labiau atsiliktų. Tas viskas. Uždarė visas parapinės mokyklas, kad jokie kunigai nieko nemokytų. Uždraudė tiesiog tai. Taip gimė pogrindinė mokykla, mūsų mokykla. Motinos, klajojantis daraktoriai, vienuoliai. Na, kad vienuoliai labai irgi neužsiminėtų, uždarė vienuolynus. Vyro ir naujų nebepriimti, senus. 48-9 metais konfiskavo visą bažnyčių turtą. Na, ne taip viską, kaip bolševikai kokie, kad konfiskuodavo, bet nekilnojama turta žemės perėmė valstybė. O vietoj to kunigam ėmė mokėti algas. Kas moka algas, tas ir nustato, kiek kunigų turi būti, kur jie, kur nebūti, kiek parapijų, na ir galų gale kunigą ima vertinti pagal lojalumą caroje, ne pagal lojalumą Romos imperijai. Romos popiežiai. Ir taip sugriovė iš pagrindų šimtus metų nuo Vytauto laikų egzistavusią tą tripakopę sistemą. Išlieka kolegijos ir gimnazijos, bet jos skirtos iš imperininkam ir gana greitai ima domėtis, o kas ten ko ir kaip mokina. nepatinka ir tai, ima steigti valdiškas mokyklas, valdiškas gimnazijas, arba jeigu jos ten kokios, tai jau taip prižiūrimas valstybės, kad nereikia. Ir kokiegi mastai to švietimo Rusijos imperijos Lietuvoje. Jie apgaidė 19 aigoje mokosi pradinėse mokyklose 4,8% visų vaikų. Na, tai čia kažkas tokio, kas matyt Vytauto laikais buvo. Viduramžių raštingumą pasiekė. Nepaisant to, dauguma gyventojų, lyginant su Rusija, yra labai raštingi. Lietuvos gyventojų pasidaro 19 amžiaus pabaigoj. Ir ne vienodas tas raštingumas, ne vienodas, sakykime, kai 23 metų surašymas surengtas, na, tai paaiškėjo, kad raštingiausi, ta beje ir ankstesnis surašymas patvirtino, raštingiausi buvo Šiaurės Lietuvos gyventojai, čia Panevėžio, Šiaulių apskričių, kuo toliau rytus tuo mažingi, na, Trakai, Vilnius, jau tenai tik koks ketvirtis, trečdalis raštingų. Ir Žemaitijoje vienintelis kraštas Žemaitijos, kur neraštingų buvo daugiau negu raštingų, tai Skuodas kažkodėl. Kodėl nelabai suprantu, iš šalia Kuršo, tam Kuršo buvo galima visai neblogai vaikus leisti ir mokyklas, ne kažkas ten tokio buvo nutikę. Bet kaip bebūtų, didysis lūžis, kuomet trečdalis raštingų įvyko amžiaus vidury, dar baudžiavojus laikais, arba jai pasibaigiant. O jau toks civilizacinis kultūrinis lūžis, kad daugiau kaip pusė, 20 amžiaus pradžioje. Rusijos imperijoje buvo gubernijų pačioje Rusijoje, kur raštingų 12%, 8%. Tai čia ne kokio ten Kaukazo pakrašiai, tiesiog Voronežai ten ir tokie. Kai kuriuose gubernijose moterų raštingumas 2%, 3%. Lietuvoje buvo atvirkščiai moterų raštingų daugiau negu vyrų. Nedaug daugiau čia Kauno apskrityje, Kauno regione, bet moteris raštingesnis. Kas irgi kažkoks nedidelis stebuklas, sakykime, taip. Turint omeny, kad dar pasikartosiu, legaliai, oficialiai mokyklose mokėsi nepilni 5%. Kiek iš tų mokyklas baigusių į gimnazijas įstodavo ir jas baigdavo, na, tai dar reikia dalinti iš ten 10 beveik, kiek iš jų į universitetus. Na, žodžiu, gana tamsi imperija su gana tamsiais padariniais. Na, tai kuomet visam pasaulį apšvietos veikėjų idėjos buvo įgyvendinamos tiesiog naudojant valstybinį smurtą. Privalomas pradinis visiems, čia kur Prancūzija arba Vokietija 70. Ir taip, dauguma vokiečių absoliučiai raštingi, ties, lieka analfabetų, bet ten keli procentai, kurių jau arba per seni, arba per kvaili, kad ten išmoktų. Na, sugeba 90. Imperija susikūrė ir masinis švietimas, okultūravimas per mokyklas vyksta. Na, per gimnazijas, per kariuomenę su visuotiniu šauktimu. Rusijos imperijoje mokyklų nėra. Gimnazijos galų gale baigėsi, kad gimnazijas nepriima, jeigu tu nesi save išlaikantis, jeigu tavo tėvai nuo kito priklauso, kažkam tarnauja, tai tu kaip vaikas neturi teisės gimnazijoje mokytis. Tik tai valdininkų, tik tai dvarininkų, tik tai dvasininkų, na, katalikų atveju, kokie čia dvasininkų vaikai, tik tai tie gali mokytis. Universitetas tai iš viso jau ten baigėsi, kad ne bet ką ir iš dvarininkų priima. Tik labai patikimi ir tik labai valstybei, dėl kokių nors priežasčių reikalingi žmonės pakliūna. Apie lietuvių tautos formavimą, čia kitų paskaitos reikalai, bet dabar grįžtant prie apšvietos, turėjo apšvieta ir savo šešėlį. Tai ta šešėlis, ne, čia nieko bendro neturėjo nei su švietėjais, nei su jų asmenybėm, nei su noru pagerinti gyvenimą. Na, koks ten tas noras pagerinti gyvenimą? Sukaupkime visus duomenis, ypač apie amatus ir žemdirbystę. Paverskime mokslo žemdirbystę, grubiai tariant. Ir pramonę mokslo paverskime. enciklopedija ir enciklopedistai, taip, ten buvo straipsnių, kas yra garbė, kas yra ten dvasia, bet buvo ir tiesiog su smulkiom instrukcijom, kaip spausdinti, kaip vyną gaminti, kaip avis kirpti ir taip toliau, ir taip toliau. Tokia labai praktinė nauda turėjo enciklopedistų judėjimą. Ir perėjimas prie žinių, kurias kaime žinojo, bet neraštingi, tai vieni kitiem perdada žodžiu arba principų daryk, kaip aš. Dabargi viskas randama, žiūrima ir populiarinama. Na, tam populiarinimui reikia, kad būtų skaitytoja ir skatina, ir knygelių leidimą, brošiūrų pavidalą, ir skaitimą, ir rašymą, ir gyvenimo gerinimą. Fiziokratų judėjimas atsiranda, fiziokratai tai na, filosofai iš pradžių, bet vėliau tai gal jau net ir toks ideologinis judėjimas, kad pritaikykime mokslo atradimus ir meno eilinio valstiečio gyvenimą, padidinti ūkio našumą. Reikėjo to didinimo, nes daugumoje Europos žemė nualinta, gyventojų skaičius išaugo, didėjai marai pasibaigė po 18 amžiaus vidurio. Ir maisto trūksta, maistas brangus ir tikrai apsimoka viską auginti, o kad gerai auginti, reikia, kad suprastų, ką žmonės daro. Melioracija, trašos, gerų veislių išvedimas, naujų įrankių naudojimas, naujų žemės ūkio produktų įvedimas, na visų pirma bulvė. Na, pats dame, jeigu būsite, tai Fridricho didžiojo kapas yra ir ant to kapo ten visada bulvė būna padėta, nes jis ten tiesiog su lasda ir įsakymais liepia bulvės auginti. Kai bulvės pradeda auginti, baigėsi badai Europoje galų gale. Na taip gali ten nepriteklių būti, bet taip, kad ten lavonus valgytų, ar vaikus pjautų, ar ten žudytųsi, nes maisto nėra šitos nesąmonės ir saubai Europoje pasibaigė, na tikėkime, kad visiems laikam. Bet tos įvedinėjimas ir suvokimas, kad reikia šviesti valstiečius, greitai perauga į valstiečių dresūrą. Žiūri į valstiečius kaip į gamtos vaikus. Na, mes galime pasidžiaugti, va Donelaitis, jisai siūlo valstiečiam, na, būkit kaip paukščiai, na, čia, aišku, iš Biblijos citato, iš Naujo Testamento, bet ten sekime gamtą, va, gyvena jie gamtoj, šalia gamtos, sekite ten ne šeškus ir visokias pelėdas, o vieversius ir kitus ten dievo kūrinėlius ir gyvenkime sekdami jais, bet na, tai truputį priminė ir kilniojo laukinio, kad va, gamtoj gyvena nesugadintas natūralus žmogus. Indėnai tokie ten, arba afrikiečiai, ar azijatai tokie. O mes jau europiečiai čia miesto sugadinti, bet už tai mes gudresni, protingesni ir doresni už juos. Mes atvykstame ir tuos vaikus, nu ką su vaikais gali daryti, na, auklėti, juos gali mokyti, gali, bet šiaip vienus palikti ir dar su ginklais, na, tai nesąmonė, išsižudys jie ten, akis išsidegins. Na, tai tada užsiimkime jų dresūrą. Na, indėnų dresūra, kaip žinote, baigėsi rezervacijom. Suvarykim visus aptvertą plotą ir ten jau primokysime taip, kad jie primokino genocidus, tiesiog gavosi iš tokių prievartinių primokymų. Su valstiečiais, ačiū Dievui, na, ne visur taip galėjo geležinė ranka pričiupti, bet Vokietijoje, kai kuriuose užkampiuose, paskutinė baudžiavos banga, na, tai buvo kažkoks siaubas, kur na, matyti tik tai, nu, kur jau ten, kad ten pralenkė, ten kažkas į koncentracijos stovyklą panašaus pasidarė, kuomet valstietis, tai darbinis įrankis, nieko neturi, nei trobos, nei žemės, maistą jam duoda, jis už tą maistą ir dirba. Buvo ir tokių išvietėjo apšvietusi. Labiausiai, ko gero, kliuvo vaikam, nes, aišku, Ruso idėjos, kad vaikai iš prigimties yra geri, ten nereikia jų riboti ir jie užaugs kaip ten laukiniai kažkokie paukščiai. Na, užaugo, tik tai ne paukščiai, laukiniai kažkas tokio. Prieš Rusovą tokį nusiteikimą atsirado, sekime antiką, sekime Spartos pavyzdžio. Padarykime, kad vaikystė kaip kareivinėse būtų. Už menkiausią sujudėjimą muškime tiesiog. Arba valgyt neduokime. O žiemą nešildomose, kad patalpose gyventų, pratintųsi. Na, angliška, kaip sakant, uždarų koledžių ir mokyklų sistema. Na, jį savaime, kur šiltas klimatas gal ir nėra baisi, bet šiaip jau tas va, nusiteikimas ir požiūris, kad visi, kurie žemesni socialiniai sluoksniai, jie ir gerai, jie tą savo tautos dvasę ten turi kažkokias prigimtinės pasakas ir legendas. Bet šiaip jos reikia prižiūrėti, kontroliuoti, daužyti. Įstatymais taip užpainioti, kad cyptelti bijotų. Deja, tai irgi buvo švietos epochos tokie nuopelnai. Kaip čia pasakės, įtartini nuopelnai, prie gero nevedantis. Ne išlaisvinimas žmonių, arba formalus išlaisvinimas, tik tam, kad galėtume savarankiškai juos dar labiau pričiupti. Na, laimėjai matyt visoji pilnatvėje savo tų tokių įdomių reformų ir įdomių idėjų daug kur ir visuotinai neįgyvendino. Tačiau taip galima vėl paminėti iš apšvietos epochos metu suformuotos institucijos, tai yra švietimo sistema visų pirma, po to kultūros įstaigų sistema. Teatrai atsiranda nebe dvarininkų, radvilų ir valdovų rūmose. Atsiranda visuomeniniai arba komerciniai. Kiekviena mieste turi būti koks nors teatras. Jeigu Kaunas miestas, turi teatras būti, turi. Deja, jisai rusiškas ir deja, na, tas pirmas Kauno teatras, tai per Kūno namuose tilpo, rotušiai vadindavo. Na, labai, labai jau ekskluzyviniai nedideli. Bet idėja, kad tai būtina taip. Kas dar atsiranda, ko nebuvo? Knygynai atsiranda, kurių nebuvo. Viešos bibliotekos atsiranda, kur už nedidelę sumą gali naudotis knygom ir tų knygų tiek, kiek ten renesansą visoje Italijoje nesurasi. Tiek dabar kokioj nors ten visuomeninį 19 amžiaus pabaigos Vrublevskio bibliotekoje. Tai irgi kartą atsiradusios struktūros, kuris išlieka ir išlieka. Nutinka dar ir tai, kad kažkokia kritinė masa pasiekia žmonių, kurie kuria arba stengiasi kurti. Ir jie ima būrtis į visokias organizacijas. Tai gali būti nebūtinai ten gamtos tyrinėtojai ar mokslininkai. Bet gali muzikos draugijos, dailės mylėtojai, šokio mylėtojai, teatro mylėtojai ir taip toliau. To, jeigu ir būtų anksčiau, tai būtų tik neoficialaus. Dabargi tai institucionalizuojama ir labai dažnai tokia savanoriška veikla vėliau išauga į profesionalią veiklą. Tai irgi apšvietos epochos rezultatas, kuomet suvokiama, kad nereikia, kad būtų dailininkų kasta kažkokia ar luoma. Kas sugeba piešti, tegul piešti, kas sugeba šokti, tegul šoka. Nepaisant kilmės, ten priklausomybės ar komercinius vertės. Nusivylimas apšvieta, taip, jisai ištinka žmonija 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje ir greičiau tai jau sietina su psichoanalizės, su masiniu ideologijų atsiradimu, galų galę su visuomenės pasikeitimu. Nes visa, ką iki šiol šnekėjau, tai visa tai buvo žemdirbių, agrarinė, patriarchalinė kaimiečių visuomenė su labai nedideliu, ten nuo kelių iki 14% žmonių, kurie ne visą laiką gyvena kaime sluoksniu. Kai visa tai pasikeičia ir nusiteikimai, ir kultūra, ir tas švietos didysis projektas, kad visi bus laimingi, kuomet visi bus raštingi, na, paaiškėjo taip, raštingi dabar visi ir ne po vieną kalbą moka. O dėl laimės, na, aišku, turbūt geriau būti raštingu ir nelaimingu, bet raštingu, negu nelaimingu ir berašiu. Kažkaip daugiau optimizmo raštingas variantas suteikia. Tai gerai, su tuo tokiu rimtu optimizmu leiskite paskaitą apie švietėjas ir apšvietą ir baigti. Viso geriausio.